Blikosław internetowy. Polski standard płatności w internecie wprowadził, by Polacy zakupy wygodnie robić mogli. Zatem dowoli z Blika korzystajcie. Blik. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 listopada, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Do szpitala w Bydgoszczy trafił nastolatek ugodzony nożem. Policja zatrzymała 21-letniego mężczyznę. Szef MSWiA zadowolony z decyzji prezydenta, Karol Nawrocki zgodził się na udział armii w akcji Horyzont. George W. Bush i Joe Biden na pogrzebie republikanina Dicka Cheneya. Ceremonia odbyła się w Waszyngtonie. 14-latek ugodzony nożem w centrum handlowym w Bydgoszczy trafił do szpitala z raną brzucha. Według zeznań pracowników sklepu i ochrony, chłopak został zaatakowany w jednej z kabin przebieralni. Do zdarzenia doszło po 14. Policja zatrzymała 21-letniego mężczyznę podejrzewanego o usiłowanie zabójstwa, informuje rzeczniczka bydgoskich policjantów Lidia Kowalska. Na terenie sklepu pracownicy ochrony ujęli 21-latka, którego następnie przekazali funkcjonariuszom policji. Najprawdopodobniej mężczyzna ma związek ze zdarzeniem. Zatrzymany trafił do komisariatu na bydgoskim Śródmieściu, był trzeźwy. W tej sprawie będzie prowadzone prokuratorskie śledztwo. Według nieoficjalnych informacji sprawca i ofiara znali się. Nawet 10 tysięcy żołnierzy może wziąć udział w operacji Horyzont. Postanowienie o udziale armii w akcji podpisał wieczorem prezydent. Zadowolony z decyzji głowy państwa jest szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dobra decyzja pana prezydenta. Cieszę się z tej decyzji. Wczoraj od pierwszych godzin tak naprawdę byliśmy w kontakcie z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem. Zdecydowaliśmy się zawnioskować do pana premiera Donalda Tuska o użycie wojska. Operacja Horyzont rozpocznie się jutro. Żołnierze mają pomagać policjantom w ochronie infrastruktury czy przeciwdziałaniu aktom dywersji. Były republikański wiceprezydent USA Dick Cheney pożegnany podczas nabożeństwa pogrzebowego w Waszyngtońskiej Katedrze Narodowej. Na uroczystości nie było Donalda Trumpa ani J.D. Vance'a. Żaden nie dostał zaproszenia. Kondukt żałobny prowadzili m.in. byli prezydenci George W. Bush i Joe Biden, czterech byłych wiceprezydentów i republikanie, którzy rządzili Waszyngtonem niemal całe pokolenie temu. Dick Cheney uchodził za jednego z najbardziej wpływowych, chociaż kontrowersyjnych wiceprezydentów w historii Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że nasza obecność tutaj pomoże Ci zrozumieć, jak wiele osób w tym kraju czuje po Tobie stratę, mówił na pogrzebie George W. Bush. Nabożeństwo przebiegało z honorami wojskowymi. Nieobecność Trumpa i Vance'a, którzy mogli uczestniczyć tylko z zaproszeniami, podkreśliła rozłam między ruchem MAGA a tradycyjnym konserwatyzmem reprezentowanym przez republikanów za czasów Busha, zauważył Washington Post. W ostatnich latach życia Dick Cheney ostro krytykował obecnego amerykańskiego prezydenta. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Władimir Putin odwiedził jeden z punktów dowodzenia sił rosyjskich w Ukrainie, poinformował rzecznik Kremla. Putin miał rozmawiać z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji Walerijem Gerasimowem. Według Gerasimowa siły rosyjskie przejęły kontrolę nad Kupiańskiem i zajęły 80% Wołczańska, również w obwodzie charkowskim. Strona ukraińska jak dotąd nie odniosła się do tych wiadomości. Dwie nowe wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Miasto Kobiet i Kwestia Kobieca 1550-2025 prezentują pracę ponad 200 artystek z 5 wieków sztuki. Pokazują, że artystki tworzyły długo przed XIX wiekiem i były nie tylko twórczyniami, lecz także myślicielkami, świadomymi swojej autonomii, mówi kuratorka Alison Gingeras. Etos wystawy opiera się na myśli feministycznej, która skłania do kwestionowania wszystkiego, podważania anonimowości, powrotu do archiwów, badania autorstwa i zadawania pytań o doświadczenia przedstawione w dziełach. O to chodzi, by nieustannie pytać. A co może być najbardziej zaskakujące w prezentowanych dziełach, mówi dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej Joanna Mytkowska. Ona zaskakuje bogactwem tematów, przedstawień, perspektyw, podejść. Jak bogata była sztuka proponowana przez kobiety artystki przez 5 wieków sztuki. Wystawę można oglądać do 3 maja przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Opady śniegu zapowiadają synoptycy jutro na południowym wschodzie Polski. Na Podkarpaciu może go przybyć nawet około 20 cm. Nad resztą kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północy przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Będzie od 0 do 3 stopni. Cieplej nad morzem około 5. Autopromocja.

stars. The light that you see is as old as I am. That's what I see when I gaze in your eyes, loving a ghost, lost in confusion. Zagubione w chaosie czasu, ale nasza miłość przetrwa te najjaśniejsze godziny i mój sekretny świat i twoją twarz pamiętam i pamiętam twój oddech. Weź mnie w swoje ramiona. Lullaby i kołysanka skrojona przez New Model Army. Czy to najbardziej znana offowa kołysanka? Są jeszcze co najmniej dwie. Ta od Roberta Smitha i ta od grupy Low. Thank you.

Żałowana Mimi Parker. Trudno chyba o lepsze głosowe zdefiniowanie jakże intrygującego gatunku zwanego slowcorem. Odeszła od nas w listopadzie, to było 3 lata temu, a tragiczną wiadomość na oficjalnym profilu facebookowym podał jej mąż, a zarazem jej muzyczny partner Alan Sparhawke. Wspólnie tworzyli grupę Low. Niektórzy mówią, że to jedna z najsmutniejszych, ale myślę, że jedna z najbardziej ciarkotwórczych grup naszych czasów. Oszukać się. leaves the thought about the fireflies. Short lives of moving light perform their quiet flight. The stars of starless night. Who gives a thought about the nematodes? There isn't time these days for microscopic worms or for unstudied germs of no commercial worth. Gives a thought about the laborers, the ones who dig and hoe, who weld and reap and sow, who braid and cut and grind, who split and join and wind, who reach and teach and pack, and bring the children back. Serve the self-made man. Ever No More, pisane łącznie. Brian Eno. Kiedyś wspominałem podczas naszych radiowych spotkań, że ta płyta idealnie sprawdza się chociażby podczas wiosennych zachodów słońca, ale myślę, że idealnie wpasowuje się do odsłuchów jesiennych, szczególnie jeżeli podróżuje się pociągiem. Forever and Ever No More działa jak balsam. Głos Petera Hamilla myślę, że działa podobnie. Out of joint, out of true, out of love, out of the blue, out of order, out of orbit, out of control, out of touch, out of line, out of sync, and out of time, out of gas, out of tread, out of road. Out of date, out of stock, out of use, out, out and spot. You want out. You want out of it, a good. Out of the running, out of the game, out on your feet, clear out of range. Out of context, out of contact, out of the left to cling to.

Muszę leczyć się na ból i strach. Gdzie jest człowiek, który z tego nie będzie żal? Niczego nie będzie żal. Niczego nie będzie żal. Niczego nie, nie, nie, nie, nie. Szkielet harmoniczny, a później Rafał Matuszak zagrał na próbie posępny walking bassu, do którego Rogucki zaimprowizował wokalizę. To był wieczór, więc dla uzyskania bardziej melancholijnego nastroju zapalili świece i kilkanaście razy zagrali Leszka Żukowskiego. Coming. miłość może leczyć. Love can heal. Jak przyznał Peter Gabriel, samo stwierdzenie może nieco banalne, ale czy rzeczywiście nie jest tak, że kiedy ludzie czują interakcję, ciepło, czy wtedy nie jest o wiele bardziej prawdopodobne, że będą czuli się lepiej? Love can heal w wersji Bright Side Mix. To ta jasna strona mocy. A to już są kameleony. I shake my head and shiver. They smile and they stab my back as they shake my hand. Send out an SOS, please. Come quickly, I'm marooned in monkey land. Is there anyone there? Lions, rok 83 i ich Monkey Land. Tak właściwie to wszystko, albo prawie wszystko brzmi tutaj jak wczesne The Cure czy grupa The Opposition, ale oczywiście to jedyne w swoim rodzaju kameleony. Za 3 minuty wybije 23, a my już dziękujemy. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. I jeszcze pan Morrissey. Dobrej nocy. A child in a curious face, a man with sullen ways. Oh, I know very well how I got my name. You think you were my first love. You think you were my first love, but you're wrong. You were the only one who's come and gone. When 13 years old, who dyed his hair gold? Oh, I know very well. Need to be told. You think you were my first love. You think you were my first love, but you're wrong. You were the only one who's come and gone. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów.